Nerede yeni aldın kitap? Nevasıb'ı okuduk değil mi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقت جوازم المضارع في المضارع جزمدن لر قال مؤلف حضرتleri buyurdu. Vel cevazimu, evet, cezmedici amiller, el avamilu, el cevazimu, cezmedici amiller, semaniyete aşara, 18'dir. Vehiye, o 18 tane cezmedici edat nedir? Lem, birincisi lem. Daha azdır hocam. Ya şimdi söylediği aynı şeyler de bir tane ekleyecek bir. Lem ve lemma, lemma ve ele. Ele lemdir o da. Hemze hemze istemem. Ve elemma, elemma. Ve lamul emri ve duai. Emir lamı, dua lamı. Ve la ve duai ve lamud duai lamul emri ve lamud duai dualama ve la fin nehi nehi lası ve duai ve la fin dua duada kullanılan la ve in ve ma ve mehma ve izma ve eyyu ve meta ve eyne وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة yalnızca şiirde إذا edası cazime olarak kullanılır. Şimdi bunları tek tek gösterecek. Ve kulu ben diyorum. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor, şerh ediyor şimdi. El edevatü edatlar elleti o edatlar ki tezzimu, cezmediyor. Neyi? El fi'lel muzari'a, fiil muzari cezmeden edatlar temaniyete aşara, 18 cazime. 18'den cezmedici edatlar. Ve hâzihil edevatü, şu edatlar, şu 18 tane fiil muzari cezmeden edatlar, tengasimu ayrılıyor ila kısmeyni, iki kısmı ayrılıyor. İki kısımdır. El kısmul evvelu, birinci kısım yedzimu, cezmediyor. Neyi? Fi'len vahiden, bir fiili cezmediyor. Vel kısmul thani, ikinci kısım yedzimu, cezmediyor. Neyi? Fi'leyni, iki fiili cezmediyor. Emmel kısmul evvelu, şimdi birinci kısma gelince, yani ellezi yedzimu fi'len vahiden, bir fiili cezmeden birinci kısma gelince, fesittetü ahrufin, altı harftir. Ve hiye, o altı harf nedir? Lem ve lemma ve elem ve elemma ve lamul emri ve duai ve la finnehi ve duai. Lem, lemma, emir lemma, ne ilahsı? Ne dedi? Elem, elemma. Hemze-i istifam gelmiş başına. Başka bir şey yok. Ve kulluha, bunların hepsi. Ve kullu hâzihi sitte, yani bu altı harften her biri, hepsi hurufun, bunlar harflerdir. Bi icma'in nuhati, bi ittifakin nuhati. Nahivcilerin ittifakıyla, görüş birliğiyle bunlar harftirler. Emma lem, imdi leme gelince, hangi lem? Elleti tezzimu fi'len vahiden, yani bir fiili cezmeden lem. Fe harfu nefyin, nefi harfidir. Dahil olduğu müsbet fiili menfi kılar. Tamam. Ve cezmin, cezim harfidir. Ne demek? Dahil olduğu fiilin ahirini cezmeder. Ve galbin harfi kalptir. Ne demek? Muzari'nin, istikbalin manasını maziye çevirir. Nahvu kavlihi ta'ala. Cenab-ı Hakk'ın ayetinde olduğu gibi. Lem yekunillezine keferu. Yekunu olur. Lem yekun olmadı. Yekunu olur. Olacak. Lem yekun olmadı. Değil. Ellezine keferu. Küfredenler değildir. Neyse. Ne değildir? Ayetin devamında var. Bizim burada aradığımız lemdir, amildir, amili, lafz-ı semayin, fiil-i muzari, cezmedenler kısmında olup, yekün fiil-i muzarsın evvene geldi, ahirini cezmetti. Yekün. Ve kavlihi subhanehu ve teala, Cenab-ı Allah yine ayetinde, kul lem tü'minu, lem tü'minu, tü'minune, iman edersiniz. Lem tü'minu, İman etmediniz. Etmediniz. Lem yu'min iman etmedi. Lem yu'minu iman etmediler. Lem tü'min iman etmedin. Lem tü'minu iman etmediniz. Kul Habibim söyle. De ki lem tü'minu iman etmediniz. Ve emma lemma. İmdi lemmaya gelince fe harfun o da harftir. Öyle bir harf ki mislü lem. Lem gibi. Nerede lem gibi? Fin nefi nefide. Müsbeti menfi kılmakta. Olumluyu olumsuzlaştırmak. Vel cezmi dahil olduğu fiil-i muzarın ahirini cezmetme. Vel galbi müstakbeli maziye çevirmekte. Nahu kavlihi ta'ala. Lemma yezuku. Evet. Lemma yezuku azabi. Öyle değil mi? Azab demiş. Lemma yezuku azabi. Azabi. Öyle olacak değil mi? Benim azabımı tatmadılar. Lemma yezuku. Henüz tatmadılar. Bak. Yezuku ne? Tadarlar. Zâka tattı. Yezûku tadar. Yezûku ne? Tadarlar. Lemma yezûk tatmadı. Lemma yezûku tadmadılar. Neyi tatmadılar? Azâbi. Benim azam. Kelime yasına muzaftır. Azâbi. Lemma yezûku. Azâbe rabbike falan değil. Azabi. Bu da B yazıyor. Azaben olur işte ise. Ne bana ne? Mütekellim yazısına muzaftır ya. Evet. Ve emma elem. Eleme gelince. Hı. Bu nedir? Fehüve lem. Bu lemdir. Yukarıda gördüğünüz lem. Zidet aleyhi onun üzerine ziyade kılındı. Hemzetü takriri. Takdiri demiş ama takdir değil. Hemzetü takriri. Takrir hemzesi. İstifamı takriri diyoruz ya. Takrir hemzesi üzerine ziyade kılındı. Nahu kavli teala. Elem neşrah. Genişletmedik mi? Yarmadık mı? Açmadık mı? Leke senin için sadrake sadrını sadrake senin sadrın senin göğsünü genişletmedik mi? Şarahna. Değil mi? Şarahna. Şarh ettik, açtık, yardık, göğsünü vahiy kabul edecek duruma getirdik. Açık ameliyat yaptık kalbi. Evet. Elem neşrah. Bak. Orada hemzenin bir alakası yok. Lem ne yaptı? Fiil-i muzari cezmetti yani. Ve emma elemma, elemma'ya gelince feve lemma, o da lemmadır. Zidete aleyhi el hemzetü. Hemze-i takrir ona ne yapıldı? Ziyade edildi, ilave edildi. Nahu kavli. Elemma uhsin ileyk. Elemma uhsin. Elemma uhsin. İhsan etmedim mi? Elemma uhsin. İhsan etmedim mi? Uhsinu ihsan ederim. Değil mi? Lemma uhsin ihsan etmedim. Elemma uhsin ihsan etmedim mi? İleyke sana. Sana ihsan etmedim mi? Ne demek? Ahsentu. İhsan ettim. Ettim ama sen bunun ne yapmadın kıymetini bilemedin. Ve emmel lamu, imdi lama gelince fakat zekera el müellifu, müellif hazretleri zikretti ki enneha ennel lame, lam tekünü olur lil emri, emr için olur. Yani hakikaten veya hukmen müsteali olanın dunundakinden bir işi istemesi, talep etmesi, değil mi? Emir neydi? Emir bir taleptir. Fakat müsteali olan, üst seviyede olan, hakikaten üst seviyede veya hükmen üst seviyede. Hakikaten üst seviyede hakikaten biri amirdir, öbürü memur konumundadır. Hükmen müstaali hakikaten müstaali değildir. Üst seviyede değildir ama kendini üstün görmektedir. Yani üstün görerek istemek. Buna emir dedi. Yukarıdan aşağı olursa emir. Aşağıdan yukarıya olduğu zaman da buna dua. Yalvarma, yakarma. Ve küllün minel emri ve duai, emir ve dua, bunların her biri yuksadu bihi, bunlar ile kastediliyor, amaçlanıyor. Talebu husulil fi'li, fiilin meydana gelmesinin istenmesi, fiilin olması isteniyor. Yani fiilin gerçekleşmesi isteniyor. Taleben cazime, kesin bir istekle. Kat'an yani, kesin. Kesin bir istek. Peki vel farku beynehuma, vel farku fark beynel emri ve dua. Dua ile emr arasındaki fark nedir? Ennel emra yekunu oluyor minel e'la, e'ladan, daha üst konumdakinden lil edna, daha alttakine oluyor. Kema fil hadisi, hadisi şerifte de vakı olduğu gibi. Fel yekul hayran ev liyasmut, evi liyasmut. Geçildiği zaman evil yasmut. Felyegul, söylesin. Söylesin. Hayran, hayır olanı söylesin. Hayır olan, dünya ve ahirette fayda verecek şeyi söylesin. Evil yasmut. Ev ya da yasmut. Sussun. Kişi ya hayır olanı, dünya ahiret faydalı olan şeyi söylesin veyahut da sözün. İşte buradaki lamlar emir lamıdır. Hazreti Peygamber de ümmetine taleptir. Hazreti Peygamber e'ladır, ümmet ednadır. Ve emmed dua'u, imdi dua, feyekün olur dua, feyekün olur, hüve, yani eddua. Milel edna, ednadan lil e'laya olur. Ednadan e'laya. Değil mi? Edna aşağıda olan, daha aşağıda olan, üst seviyede olana yapılır. Nahvu kavlihi teala liyagzı aleyna rabbuke, liyagzı hüküm versin aleyna bizim üzerimize rabbuke, senin Rabbin bize hüküm versin. Biz Cenab-ı Allah yüce aşkındır. Bizler içkin varlıkla bizim Allah'a kullandığımız emir sigaları emir manasında değildir. Bunlar nedirler? Bu emirler dua makamındadır. Dua. Ve emma la, la'ya gelince fakat zekera el müellifu, müellif rahimullah zikretti enneha la te'ti gelir. Ne için geliyor? Linnehi ve duai. Nehi ve dua manasında geliyor. Ve küllün minhuma, bunlardan her biri, dua olsun, nehi olsun, bunlardan her biri yuksadu, kastedilir bihi onunla, talebul keffi, talebul men'i, men'in istendiği, alıkonmanın istendiği, engellemenin istendiği, anil fi'li, fiilden, tamam fiilden, bir şeyi yapmaktan ve terkihi, veya da bir şeyi terk etmekten. Bir şeyi yapmak veya yapmamaktan men etmenin istenmesi kastediliyor. Peki vel farku beynehuma, ikisi arasındaki fark nedir? Yani dua için, nehi için olmasın ki fark, ennen nehye, nehi yekûn olur minel e'lâ lil etnâ. E'lâdan ednaya olur. Yukarıdan aşağı. Nahnu. La tehaf. Korkma. Cenab-ı Allah söylüyor. Nehy ediyor. La tehaf. Yani sende korku fiili olmasın. Korkuyu yapma. Korkmaktan vazgeç. Değil mi? La tegulu ra'ina. Ra'ina demeyin. La tegulu demeyiniz. Söylemeyin. Ra'ina. Ra'ina demeyin. Ve gulun zurna. Unzurna. Ra'ina dediniz mi? O kelimeyi çarpıtıyorlar. Onu sövgü kelimesi yapıyorlar. La tağlu fi dinikum. La tağlu. Aşırıya gitmeyiniz. Nerede? Fi dinikum. Dininizde aşırıya gitmeyin. Dinde aşırıya gitmek. Üzerinde tabii çok konuşulacak şeydir yani. Biz tercüme edelim. Bize o kadar yeter. Yoksa bu dinde aşırıya gitmek ne demek? Dinde guluv nedir yani? Ne manadır? Evet. İşte Hristiyanlar, Yahudiler ne yapmış mesela? Dinde aşırıya gitmek. Mesela Hristiyanlar içindir yani bu. Hristiyanlarda aşırılık var. Yahudilerde tefrit var. Bir de ifrat var, bir de tefrit var. Bir ya, Hristiyanlar peygamberleri ilah seviyesine çıkarttılar. Yahudiler ise peygamberleri tamamen kendileri gibi bir insan seviyesine indirdiler. Ne Hristiyan gibi ol, ne Yahudi gibi ol yani. Orta yolu tut yani. Neticede ilah değildir, insandır. Ama senin benim gibi bir insan değildir. Velakin yuha. Vahiy ediliyor yani. Ne bizim İslam algısı insanların çok farklı farklıdır hocam demek. İnsan ilimde olabilir, onunla, Allah Allah o münasebeti kurabilmek hocam değil mi? O inançtaki o bağı kurabilmek çok farklı bir şey hocam. Onu bu şey ortaya tutturabilmek. Mu'tedil. Biraz yap, bir şey de yapayım mekanı kaybırıyor hocam. Gerçekten kaybolsun bir şey. Evet, şimdi bize bunlar la kelimesi lazım. La nehi lasıdır. Tağlu tağlune. Aşırıya gidersiniz. Değil mi? Guluv gösterirsiniz. Aşırıya kaçarsınız. La tağlu. Aşırıya gitmeyiniz. Nehi diyor. Bu ayeti şeyde okuyorlar hocam. Mesela tabi yanlış şey de onlar bizi anlamayadığı için Arabistan'da Hazreti Peygamber'in kabrinde polisler bu ayeti tamam şey okuyorlar. Buradaki hazırda yani yok dua ediyorsun, tapıyorsun. Tamam şey, hazırda yani şey yok niyet. O zaman diyor ki buraya tapmayın. Evet. Onlar tabi bilinçli ya. Ve emmed dua'u, duaya gelince fe yekûn olur dua minel edna lil e'la. Edna'dan e'la'ya olur. Daha düşükten daha üsttekin olur. Saat durmuş herhalde. Nahm. Rabbena la tuâkhidhna. Rabbena. Ya Rabbena, Rabbimiz, la tuâhiz, sorumlu tutma na bizi. Yani yaptığımız yanlışlıklardan bizi muâhize etme, hesaba çekme. Ve kavlihi celle şe'nuhu ve nahu kavlihi, yine Cenab-ı Allah'ın ayetinde olduğu gibi, celle şe'nuhu, şanı yüce Allah'ımızın ayetinde. Ve la tahmil aleyna isran. وَلَا تَحْمِلْ يُكْلَمَ عَلَيْنَا bizim üzerimize ısran, ağır yük bizim üstümüze yükleme. لَا تُعَخِذْ لَا تَحْمِلْ burada dua manası. وَاَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِ ikinci kısma gelince وَهُوَ o الْقِسْمُ الثَّانِ مَا يَجْزِمُ فِعْلَيْنَ iki fiili cezmeden. Ve yüsemma isimlendiriliyor. Evvelhuma, o meczum olan iki fiilden birincisi fi'le şartı, şart fiili diye. Ve thanihima, ikincisi de cevabı şartı, şartın cevabı ve cezaehu, cezası. Fiili şart, cezai şart, cevabı şart. فَهُوَ عَلَى اَرْبَعَةِ اَنْوَاعٍ Bu da dört nevidir. اَنَّوْعُ الْاَوَّلُ Birincisi harfun bittifakın. Yani bittifakın nuhati, naibcilerin ittifakıyla harftır. وَالنَّوْعُ الثَّانِي İkinci nevi ismun bittifakın. Naibcilerin ittifakıyla isimdir. وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ Üçüncüsü harfun عَلَى الْاَصَحِي En sahih. Görüş üzerine عَلَى الرَّأِيِ الْاَصَحِي En sahih, doğru görüş üzerine harftir. İsim diyenler de var. Ve nev'u râbi'u, dördüncü nevi de ismun alel esahi, alel mezhebil esahi. En sahih mezhep, en sahih görüş üzerine de dördüncü nevi isimdir. Demek ki ittifakla harf, ittifakla isim. Alel esah harf, alel esah isim. اَمَّا النَّوْعُ الْاَوَّلُ فَهُوَ اِنْ وَحْدَهُ Sadece اِنْ. Bütün nahvciler onun harf olduğunda ittifak etmişler. Nahv. اِنْ تُذَاكِرْ تَنْجَحْ اِنْ تُذَاكِرْ Eğer müzakere eder, dersini çalışır isen, tencah. Başarıya nail olursun. Başarısın. Bizim burada aradığımız indir, amidir, amir lafzı mani fiil muzari cezmedenler kısmından olup tüzakir fiil muzarisini cezmetti, aldı fiili şart, tencah fiil muzarisini cezmetti, aldı cezayı şart. Fein, in nedir? Harfu şartın, şart harfidir, cazimin cezmedici harftir. Bittifakin nuhati nahibcinin ittifakıyla. Yezmu cezmediyor, fiileyn iki fiili cezmediyor. El evvelu birincisi ki tüzakir örneğimizde. Fi'lu şartı şart fiilidir. Ve thani ikincisi yani tencah fiil muzarisi. Cevabuhu cevabu şartı ve cezauhu cezau şartı. Şartın cezası cevabı. Ve tüzakir, tüzakir nedir? Fi'lu muzari'un fiil muzaridir. Fi'lü şartı, şart fiilidir. Meczumun, cezm olunmuştur. Ne ile? Bir in, in ile cezm olunmuştur. Evet, başına in gelmiş, onu cezm olunmuştur. Ve alametü cezmihi, meczum olduğun alameti ise nedir? Es-sükûnü, sükündür. Tamam. Ve fa'iluhu, onun faili. Yani tüzakir fiilin faili. Zamirun, zamirdir. Müstetirun, fihi, yani fi tüzakir. Tüzakirden müstetir, tahtında gizlenmiş, istitar etmiş zamirdir. Ne olarak istitar ediyor? Vücuben. Vacip olarak. İstitarın vaciben yani. Vacip istitarla. Fail olarak açığa çıkmaz. Ortaya çıkmışsa o ona derler müekkit. Tamam mı? Onun ismi müekkittir, fail değildir. Takdiruhu, takdiru hadel fail. Bu failin takdiri ise nedir? Ente, entedir. Tüzakir, müzakere et. Tüzakir, müzakere. İn tüzakir, müzakere eder isen. Kim? Ente sen. Kim müzakere ederse? Ente sen. Ente. Nerede? Mukaddem. Gizli. Ve tencah. Tencah nedir? Fi'lül muzari'un. O da fiil muzari'dir. Cevabı şartı ve cezauhu. Şartın cevabı cezasıdır. Meczumun bi'in. Bu da in ile meczum. وَعَلَامَةُ جَزْمِهِ Cezmin alameti ise nedir? اَسْسُكُونُ Sükündür. Evet. وَفَاِلُهُ Bunun da faili zamirun, müstetirun fihi. Bu tencah fiilinde müstetir bir zamir bu. Müstetir ne demek? Bariz değil, açık değil, okunmuyor, gizli. Tamam mı? وُجُوبًا Ne demek? İstitaran vacip. Vacip bir gizlenişle gizlidir. Yani vacip istitar ne demek? Bir caiz istitar var, bir de vacip. Caiz, bazen zamir olur faili, bazen de ismi zahir olur mesela. Zeydun darabe, Zeydun darabe, Zeydun dövdü, Zeydun zeyd, darabe dövdü. Kim? Hüve, hüve. Tamam, burada gizlendi faili. Darabe Zeydun, Darabe dövdü. Kim dövdü? Zeydun dedi. Darabenin tahtında artık hüve var mı? Yok. Zeydun fail bu. Darabenin tahtında fail zamir gizlenebildi. Tamam, caiz. Bazen de ismi zahire istat oldu. İldırıp döv. Kim döv? Ente sen. Ente her zaman müstetirsin. İldırıp döv. Kim döv? Ente sen. Dövün içerisinde sen var yani. Döv dedin mi? O dövün içinde sen var. Ama o seni biz telaffuz etmiyoruz. Döv diyoruz. Döv dediğimiz zaman muhatap da anlıyor ona söylendiğini. Demek ki onun içinde sen var. Dövün içerisinde o mevcut. Ha işte biz onu ne yapıyoruz? Munfasılıyla ifade ediyoruz. Diyoruz ki entedir. Abi onun altını kazısan yani orada ente çıkmaz. Yani. Müstetir. Altında gizli demek. Yani entenin altını kazı da oradan ente çıkacak. Öyle bir şey yok. Ente de yok. Biz onu öyle tabir ediyoruz. İfade ediyoruz. Ente. Peki İdrib ente desem ben. İdrib ente. O ente fail midir? Değildir. Fail İdrib'in tahtında müstetir. Vücuben müstetir olan entedir. Peki açığa çıkan ente nedir? O müekkittir. Tevkittir. Üskün ente ve zevcüke. Üskün ente özel. Ente fail değil orada. Tevkittir. Ve zevcüke de nereye matuftur? Üskünün tahtında müstetir. Gizli olan enteye matuf. Oraya atfediliyor. İşte atıf yapılabilmesi için ve ile utif ala damiril merfu, zamirin merfu atıf yapılacağız ama ükkide evvelen bir munfasılı. Evvelen munfasılı tek olunca ente. Tamam. Ve emmen nev'u thani, ikinci nev'a gelince ve huve o da nedir? El muttefaku ala ennehu ismun. İsim olduğuna ittifak edilmiş. Bu da nedir? Fetis'atu esma'in. 9 tane isimdir. Ve onlar da nedir? Men ve ma ve ey eyyu yani. Ve eyyu. Ve meta ve eyyane ve eyne ve enna ve haythuma ve keyfema. Bunlar da isimdir. Ulema bunların isim olduğuna ittifak etmiş. Femitalü men. Men'in örneği kavluke. Men yukrim carehu yuhmed. Men yukrim, kim ki ikram eder, her kim ki ikramda bulunur ise carahu komşusuna, kim ki komşusuna ikram eder, cevap lazım, yuhmed aleyhi yani, ona ne yapılır, övgüde bulunulur, o övülür yani, medih edilir, sena edilir ona. Bizim burada aradığımız mendir, amildir, amil lafzı ve fiil-i muzari cezmedenlerden olup, yükrim fiil-i muzarsını cezmetti, aldı fiili şart, yuhmed fiil-i muzarsını cezmetti, aldı cevabı şart, cezayı şart. Ve men yüzakir yencah, men yüzakir, kim ki müzakere eder, dersine çalışır, yencah, başarıya nail olur. Bizim burada aradığımız mendir. Amildir, amil lafzı men fiil-i muzari cezmedenler kısmından olup yüzakir fiil-i muzarsını cezmetti, aldı fiil-i şart. Yencah fiil-i muzarsını cezmetti, aldı cezayı şart. Evet. Daha ne gibi? Ve kavluhu teala. Kavluhu merfu okuyacağız değil mi onu? Evet. Femithalun men kavluke. Tamam. Ve kavluhu teala. Ve Cenab-ı Allah'ın ayetinde olduğu gibi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ. Şart için olur mu? Bu mevsule gibi değil tabi. O da ayırmamak uygundur. Yani. فَمَنْ يَعْمَلْ. Kim ki yapar? مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Toz ağırlayınca. Toz kadar yaparsa hayran, hayır. Güzel bir iş. Ama toz kadar. Zerre miskali yani zerre. Gözde görülemeyecek kadar toz parçacığı. Gözde görülemeyen. Küçüklükteki bir toz parçası kadar hayır yaparsa yarahu, yara görür. Onun cezasını, karşılığını, mükafatını görür. Bizim burada aradığımız mendir, amidir, amil, lafz-ı men, fiil-i muzari cezmedenler kısmındandır. Ya'mel fiil muzarifini cezmetti. Aldı fiili şart. Yara. Bak yara idi. Cezm-i lametunun ahirindeki ili tarifi düştü. Yara bu. Değil mi? Yara cezav-ı şart. Ve mitalu ma. Ma'ya örnek kavluke. Senin sözün. Ma tasna' tüzze bihi. Ma tasna' ne ki ma eyye şeyin tasna' yani. Ne şey ki yaparsın tüzze bihi. Onun mukabiliyle cezalandırılırsın. Onun mukabilinde ceza verilirsin. Yani onunla cezalandırılır. Ne demek? İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun. Peki anlaşıldı. Ma takra testefid minhu. Ma takra ne ki okursun, evet ne ki okursun, ne şey ki okursun, testefid minhu. Ondan istifade eder, faydelenirsin. Yararlanmış olursun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا değil mi? وَمَا تُنْفِقُوا ne şey ki infak edersiniz min hayrin hayırdan hayırdan neyi infak ederseniz tamam mı? يُوَفَّ اِلَيْكُمْ يُوَفَّ tas tamam ödenir. İleyküm size o ödenir. Yani infakın size. Ma tunfiqu min khayrin yuwaffa ileyküm. Tefali yazıyor. Ma tefali min khayrin yuwaffa ileyküm. Nasıl ayette? Hatırlasam. Ma tunfiqu min khayrin yuwaffa ileyküm. Ma tunfiqu değil mi? Ayette nasıl hocam? وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُوا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ öbür şey وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ Ağam, Musaf var da. Oh. Alep oradaysa. Musaf hocam. En son baştaki en son. Mahmutçı. En son baştaki. Ma tef'alu min khayrin ya'lem. Ya yeselun el nasi el hafer. Ve ma tunfiku min khayrin. Ha tamam işte orası. Lil fukara illedine. Öyle değil mi? Lil fukara illedine. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اَوْتُشُ وَرَسُلُ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ öyle mi yoksa? Nasıl yok bir şey değil tamam. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَيِنَّ اللّٰهِ بِهِ عَلِيمٍ bu ya. Yok hocam. Hikayetin sonu bu. Hocam şurası şurası. Ha tamam pardon. Tamam. Ha ve ma tunfiqu min khayrin yuwaffa ileykum ve entum la tuzlamun. Tamam. O şey var ve ma tef'alu min khayrin ya'lamu Allah. Ve tezavvedu fe inna khayra al hac. Sizinki yarısını öteden aldı, ben yarısını öbür taraftan aldım. Yeni bir ayet. Resulî. Ve misalü eyyin. Eyyünün misaline bakalım. Kavlu ki eyye kitabin takra testefit minhu. Eyye kitabin takra. Hangi kitabı ki okursun testefit minhu. Ondan istifade edersin. Öyle değil mi? Takra fiil şart testefit cezav şart. Ve eyyemma ted'u felehul esmaul husna. Ve eyyemma ted'u hangi isim ile dua ederseniz edin felehu Allah'a aittir el esma'u el husna. En güzel isimler Allah'ındır. Şeydeki misalimiz neydi avamildeki? Eyyü alimin yetekebber yubgilhullahu ta'ala. Eyyü alimin hangi alim ki yetekebber tekebbür eder, kibirlenir, böbürlenir ise yubğidhu, yubğid, buğz eder hu, o alime Allahu Subhanehu ve Teala, Allahu Subhanehu ve Teala ona buğz eder. Ve misalü meta, meta'ya örnek mavluke, meta teltefit ila vacibike tenel rıza rabbike. Meta teltefit, ne zaman ki iltifat eder, yönelirsin ila vacibike, sana vacip olanı yapmaya, ödevini yapmaya, görevini yapmaya ki yönelirsin, tenel, nail olursun, yakalarsın, elde edersin, rıza rabbike, Rabbinin rızasını yakalarsın, elde etmiş olursun. Tenel, teltefit, meta, teltefit, meta. Amidir amir lafzının fiil muzari cezmedenler kısmından olup, teltefit fiil muzarisini cezmetti, aldı fiil şart. Tenel fiil muzarisini cezmetti, aldı cezayı şart. Ve kavlu şairi, şairisi. Enebnu cela, enebnu cela ve tallâ'u senaya, meta eza'il imamete ta'rifuni. Ene ben, enebnu cela, ben celanın oğluyum. Zahir, açık, bilinen, tanınan adamın oğluyum ben. Ene ben İbn-i Cela. Cela zuhur etmiş. Yani Cela ortaya çıkmaz. Zuhur etmiş kişinin oğluyum. Ve tallâ'u senâya. Tepelere tırmananın oğluyum. Şimdi onun için ve tallâ'u diye okuyor. Ve tallâ'u senâya. Böyle de rivayeti vardır. Yani. Ene ben. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ene ben İbn-i Cela. Celanın oğluyum. Yani zuhur belli, bilinen, tanınan adamın oğluyum. Ve tallâ'u senâya ve tepelere. Seniyyenin cemisi senâya, tepelere. Tallâ'a da mübalağayla tırmanan. Tamam. Tepelere tırmanan, yani zorlukları başaran kişiyi. Bu bir. Ve tallâ'u nereye atfetti? İbnü'ye atfetti. Tamam. İki. Enebnu celâ, ben celâ. Zuhur eden adamın oğluyum. Zuhur etmiş kişi. Zahir, belirgin. Ve tallâ'i senâya. Ve İbn-i tallâ'i senâya. Yani tepelere tırmanıcının oğluyum. Evet, olur, olur. Meta eda, ne zaman ki koyarım. El-imâmete sarığı. Ta'rifûni. Beni ne yaparsın? Ta'rifu, tanırsınız. Niye beni o zaman tanırsınız? Ben kafaya sarıyı koydum mu? İş kızıştı herhalde. Harbe giriyoruz demektir. Meta eda'il imamete sarıyı koydum mu? Ta'rifu ni. Beni tanırsınız. Değil mi? Beni tanırsınız. Meta eda' ta'rifu ni. Meta eda' fiili şart. Ta'rifu cezai şart. Ve misalü eyyâne, eyyânin örneği kavlu ki, eyyâne telqa, eyyâne telqa, ni ukrim ke, eyyâne her nerede telqa, kavuşursan ni bana, benimle bir araya gelirsen, ukrim ke. Evet, ukrim, ikram ederim ke sana. Nerede benimle bir araya gelirsen, benimle karşılaşırsan, beraber olursan, ukrim ke, ukrim, ikram ederim ke sana. Bizim burada aradığımız eyyane, tamam. Telqa, bak, telqa idi, cezme rabitonun ahirine illet harbi düştü, telqa. Fiili şart, ukrim, cezai şart. Ve kavlu şair, şairin sözü. Fe eyyane ma ta'dil bihir rihu. Tenzili. Fe eyyâne mâ ta'dil bihir rihû. Her nerede ki onunla rüzgar sevk ettirir, tamam, tenzili, o da iner. Yağmuru diyor, buluta diyor, tamam mı? Nerede rüzgar onu böyle, rüzgarlar ne yapıyor? Bulutu sevk ediyor. Götürüyor, rüzgara vuruyor. O şimdi nereye ki sevk eder rüzgar onu, tamam mı? Tenzili. O da yağmuru döker. He? Yağmuru indirir yani. Fe eyyâne mâ, mâ'ya gidecek o bihideki. Fe eyyâne mâ O nerede ki o ta'dil bihi, onun ile sevk ediyor er-rihu, rüzgar onu nerede ki sevk ediyor, nereye ki sevk ediyor rüzgar? Tenzili, iniyor. Yani yağmur da oraya iniyor. Ta'dil, tenzil. Bak ta'dil, tenzil, ta'dil, fil şart, tenzil, cezai şart. Ve misalü eynema, eynema'ya örnek, kavlu kesinin sözün. Eynema teteveccah telqa sadikan. Eynema teteveccah. Nereye yönelirsen yönel. Nereye dönersen dön. Telqa sadikan. Bir dosta mülaki olursun, karşılaşırsın. Teteveccah. Fi'lu şartı. Telqa cezau şartı. Ve kavluhu ta'ala eynema yüveccihü. اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. O bende şey yapmış ama يُوَجِّهِهُ yapmış. اَيْنَمَا يُوَجِّهِ. Nereye tevcih eder, yöneltirsen yönelt hü, o köleyi, yani onu ne tarafa çevirirsen çevir, لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. لَا يَأْتِ gelmez. بِخَيْرٍ bir hayırla gelmez. لَا يَأْتِ getirmez. Bir hayırın bir hayır getirmez. Bayi tadiye alırsan layeti getirmez bir hayırın hayır. Bayi tadiye değil. Musahabe alırsan layeti gelmez bir hayırın. Hayır ile beraber gelmez. Anlaşıldı. Yüveccih fiyalü şartı layeti cezau şartı. Tamam. Ve eynema tekünü. Evet. Yüdrik kümül mevtü. Evet. Yüdrik kümül mevtü. Güzel. Eynema tekünü. Nerede olursanız olunuz. Nerede bulunursanız bulunun. Yüdrik bulur. Yakalar küm sizi. Ne? El mevtü. O kendisinden kaçtığınız o ölüm sizi yakalar. Nerede çıkarsan çık. Eynema tekünü. Tekünü fi'li şartı. Yüdrik cezav şartı. Ve misalü haythuma, haythuma'nın örneği kavlu şairi şahane. Haythuma testaqim yukaddir lekallahu necahan fi gabiril ezmani. Haythuma testaqim. Her nerede müstakim olursun, yani sen festaqim kema ümürte ayetinde bildirildiği şekilde istikamet üzere ki nerede olursun yukaddir takdir eder leke sana Allahu Allah, Allah da sana takdir eder. Sen her nerede dost doğru olursun, istikamet üzere bulunursun, Allah da sana takdir eder necahan, değil mi? Necah. Başarıyı Allah sana ihsan eder, takdir eder. Fi gâbiril ezmâni. Zamanların geleninde, yani gelecek olan tüm zamanlar diliminde, bütün zamanlarda yani Allah da sana ne yapar? Başarıyı takdir eder. Evet. Haythu mâ testekim yukaddir. Haythu mâ geldi, testekimi cezmetti, aldı fi şart, yukaddir cezmetti, aldı cezayı şart. Ve misalü keyfema, keyfema'nın örneği, keyfema şeyde yoktu avamilde. Tamam. Keyfema avamilde yoktu. Ma ile beraber oldu mu keyfe ne yapar? Cezmede. Kavlike. Keyfema tekün el ümmetü, naam, yekün el vulatü. Keyfema tekün. Her ne şekilde olur ise el ümmeti ümmet, ümmet nasıl olur ise, hangi halde olur ise ümmet, yekün olur el vulat, valiler, idareciler de olur. Yekün el vulatu, o valiler de öyle olur. Yani sen, cemaat nasıl ise imam da öyle olacak yani. Değil mi? Tebazeru ve teammer leküm. Haccacı zalime diyorlar ki yani sen diyorlar Ömer gibi olsan yani adaletli olsan yani insanları adalet ile yönetsen nedir bu zulüm, nedir bu işkence? Diyor ki tebazeru etaammerleküm. Siz Ebu Zer olun takvada. Etaammerleküm, ben de size Ömer olayım. Siz Ebu Zer oldunuz mu ki şimdi benden Ömerlik bekliyorsunuz? Ömer Ömer de ama onun cemaati de Ebu Zer idi. Sizde bu yok. Böyle taş, böyle başa, böyle tarak. Keyfe ma tekün. Tekün fiyalü şart, yekün cezavü şart. Ve keyfe ma tekün niyetüke, yekün sevabullahi leke. Keyfe ma tekün. Her ne şekilde olur niyetüke, senin niyetin, amacın nasıl ise, yekün sevabullahi leke. Allah'ın vereceği sevap da o şekilde olur. Allah sana o şekilde sevap verir. Niyetinden kazanırsın. Evet, keyfe ma tekün. Tekünü cezmetti fiili şart. Yekün sevabullah derken oradaki yekün fiil muzarsın cezmetti. Aldı cezayı. Ve yüzadu ala hâzihil esmâ-i tis'ati. Bu dokuz isme ziyade ediliyor. İza, iza. İza kelimesi de ilave ediliyor. Fiş-şi'ri. Ellezî vaka'a fiş-şi'ri. Yani şiirde vakı olan. Şiirde bunlar iza. Kemâ kâle el-müellifû. Müellif Hazretlerimizin de buyurduğu gibi. Ve derken zaruret. Bu zaruret. Yani iza şiirde vak olduğu zaman cezmeder. Normalde idma idama. Onları söylemedi. İdma idama. Ma ile beraber olduğu zaman cezmeder. İza ma ta'mel bi ilmike tekünü hayran nasi. Nahvu kavli şairi. Şairin sözünde olduğu gibi. İstagni ma agnake rabbuke bil gina. فَإِذَا تُصِبِكَ خَصَاسَةٌ فَتَجَمَّلِ. Evet. İstagni. Müstagni ol. Ma. O şeyle müstagni ol ki. اَغْنَا. Zenginleştirdi ki seni Rabbuke Rabbim bilgina. Zenginlik ile Rabbinin sana zenginlik olarak verdiği şeylerle müstağni ol. İnsanlara ihtiyaç duyma yani. Müstağni ol. İstiğna sahibi ol. Rabbinin verdiğiyle yetin yani. Rabbin sana zenginlik ne kadar verdi? O kadar, o kadarla yetin. Ne kadar verdiyse sen onunla kanaat et. Onunla müstağni ol. Millete el açık durma yani. İstagni ma agnake rabbuke bilgina. Zenginlik ile, değil mi? İstagni, müstagni ol, ma, o şey ile ki agna. Evet. Zenginleştirdi ki seni Rabbuke. Rabbin seni zenginleştirmiş. Bilgina, zenginlikle. Zenginlik ile Rabbinin zenginleştirmesi ile müstagni ol. Bilginadaki bayi istagniye taluk ettirirsen, o da belki olabilir ama biraz uzak kalıyor. İstagni, müstagni ol. Neyle müstagni ol? Ma o şeyle ki, evet, agna, igna etti, zengin kıldı, kesin Rabbuke Rabbin. Rabbin seni zengin kıldı, kıldığı şey. Evet. Neyle zengin kıldı? Bilgina. Zenginlikle. Zenginlik ile Rabbinin zengin kıldığı şey ile müstahane ol. Yetin. Allah yetin. Evet hocam. Bilgina. İsmana veriyorsun. Bilgina gönül zengindir. Yok. Rabbinin sana bahşettiği gına zenginlik değil mi? Evet, zenginlik. Evet, sana Rabbinin bahşettiği zenginlikle yetin yani. Milletin eline avucuna bakma. Sana ne verdi Rabbin? O sana yeter. Nasıl verdin? Ben daha güzel geliyor. Yani bana da öyle geldi. İstagni. Müstagni ol. Tamam. Neyle müstagni ol? Ma. O zenginlikle ki ağna zengin kıldı keseni Rabbuke Rabbin. Neyle zengin kıldı? Bilgına. Zenginlikle. Rabbinin seni zenginleştirdiği zenginlikle müstahane. Değil mi? Rabbinin sana vermiş olduğu zenginlikle yetin. Yetin yani. Onunla yetin. Öteye beriye gözünü kaldırın. Feyda tusibke. Feyda varamaz. Feyda ben de fa. Ve ile mi sizde? Fa daha güzel. Sen fe, fa daha güzel oluyor. Tabii. Çünkü. Zira. Fe ila vakta ki tusibike sana dokunursa hasasatun bir hasase, bir fakirlik, bir zorluk değil mi? Sana isabet ettiğinde fetecemmeli. Fe tetecemmeli. Fe tecemmeli. Onu güzellikle karşıla ya. Olur be. Bu da olur da. Değil mi? Lütfun doğuş, lütfun doğuş de. Kahrın doğuş, lütfun doğuş deme. Kahrını gönderirse bakalım sabredebilir misin? Onun için ne diyorlar? O kahrın doğuş, lütfun doğuşu o makamın ehli söyler diyorlar. Niye? Allah'ın kahri de gelse sabredecek adam söyler. Sen o makamda değilsen de ki lütfun da hoş, lütfun da hoş. Hem lütfun gelsin yani, kahrin gelmesin. Onu söyledi ama o makamdaydı da söyledi. Yani kahri de gönderse o kahri kabul edebilecek durumdaydı. Yani sen dersin ki kahrin de hoş, lütfun da hoş. Bu sefer kahrini de göndersen kabul ederim demekti. Size geldi mi feryadı figanım mesela. Evet. Bak fe ida tusib ki ida geldi tusib. Cezmetti. Normalde ida ne yapamaz? Cezmet ancak fe ida ma tusib ki değil mi? Fe ida ma tusib ki. Yani ida ma olduğunda cezmeder ama ida şiirde bulunduğu zaman zarureti şiirden dolayı cezim yapılıyor. Peki. Ve amma nev'u thalithu, üçüncü nev'e gelince ve o mahtulufe fi ennehu ismun ev harfun. İsim midir, harf midir, ihtilaf edildi. Vel esahhu ennehu harfun. Esah olan harftir. Felizalike harfun, fezalike harfun vahin. Fezalike bu da nedir? Harfun vahin, yani muhtelefun fi. Muhtelefun fi ennehu ismun ev harfun. İsimdir, harftir diye ihtilaf edilen de bir tanedir. فَذَٰلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اِذْمَ İzmadır. وَمِثَالُهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ Şairin sözü. وَاِنَّكَ اِذَا مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ بِهِ تُلْفِ مَنْ اِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيَا وَاِنَّكَ Muhakkak ki sen اِذْمَا تَأْتِ İzma te'ti, gelirsin, getirirsin, yaparsın, te'ti gelirsin. Ma o şeyi yapıyorsun ki, ente amirun. Emredicisin bir onu. Emrettiğin şeyi sen yaptın mı? Emrettin bir şeyi, sen de onu yaptın. Onu getirdin. Tülfi, ma mana tülfi, tecit. Bulursun, men, ol adamı ki iyyahu o adama te'muru emir veriyorsun. Emir verdiğin kişiyi de bulursun atiyen. Onu da o işi getirici, yapıcı olarak bunu failen bulursun yani. Sen bir şeyi emrettin. Kendin de o işi yapıyorsun. Tamam mı? Mesela çocuğuna diyorsun ki sigara içme. Kendin de içmiyorsun. Çocuk tutar. Çocuğa diyorsun ki sigara içme. Kendin akşam sigara içiyorsun. Bekleme ki yapacak. Çünkü o içinden diyor ki madem ki bana emrediyorsun sen niye yapmıyorsun? Değil mi? Bir şeyi ki sen emrettin sen de onu yaptın. Değil mi? Bir şeyi ki sen emredersin ve sen de onu yaparsın. O zaman kendisine emir verdiğin kişiyi o işi yapar kişi olarak bulursun. Ama yok. Sen dediğini yapmıyorsan, emrettin, sen yapmıyorsan adam niye yapsın? Yani? O da diyecek ki ben niye yapayım? İza ma te'ti tülfi. İza ma te'ti yerine getirdiğinde tülfi. Bulursun. Tecid. Tamam. Te'ti fi'lu şartı. Tülfi cezau şartı. Anlaşıldı hocam. Tamam. Ve emmen nev'u el-rabi'u imdi dördüncü nevi ve o mahtulfe fi ennehu ismun ev harfun. İsim midir? Harf midir? İhtilaf edilmiş. Vel esahhu ennehu ismun. Esah olan da isimdir. Fezalike kelimetun vahidetun. Bu da bir kelimedir. Ve yiye mehma, mehmadır. Ve mithaluha kavluhu teala Cenab-ı Allah'ın şu ayeti. Mehma te't ya'tina bihi min ayetin litesharana biha fema nahnu leke bimü'minin. Mehma te'ti, mehma ne şey ki te'ti, te'ti getirirsin na bize bihi onu. Bize neyi ki getiriyorsun ey Musa? Bize ne ki getirirsin? Min ayetin, bir ayet, bir mucizeden bize neyi getiriyorsan. Litesherâ, büyüleyesin diye na bizi. Bizi büyüleyesin, sihir altına alasın. Bizi sihredesin, bizi kandırasın. Bize büyü yapasın diye. Neyi ki getiriyorsun? Biha, o ayetle. Hani getiriyorsun bir ayetle bizi büyülemek istiyorsun ya. Bizi büyülemen için getirdiğin hangi ayet var ise, ne ki getirir isen, evet cevap geldi. فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Biz sana iman edici değiliz. Biz sana iman etmeyeceğiz. مَهْمَا تَأْتِي. تَأْتِي فِيلِ الشَّرْط. فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ cümlesi de cevabı الشَّرْط. Evet. وَقَوْلُ الشَّاعِرِ. Şairin sözü. وَاِنَّكَ مَهْمَا تُعْضِ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ نَا لَا مُنْتَهَ الذَّمِّ اَجْمَعَا. وَاِنَّكَ, muhakkak ki sen, مَهْمَا تُعْضِ, مَهْمَا ne şey ki tu'ti verirsin, بَطْنَكَ karnına ki veriyorsun, verirsin, سُؤْلَهُ talebehu, yani onun talep ettiği şeyi, karnının istediğini ki karnına verirsin. Ve ferceke, fercine de verirsin. Yani karnın ne istiyor verdin, fercin de ne istiyor onu da verirsin. Evet. Evet. Nala. Nala. Müntehezzemmi ecma. Nala nail olur. İkisi değil mi? Yani batnın ve fercin ne olur? Nail olur. Münteha zemmi, zemmin de kötülemenin en son noktasına. Müntehasına yani. En son noktasına. Ecme'a. Hepsi. Zem, ne kadar zem varsa bütün zemlerin en son noktasına ne olur? Nail olur. Karnın ve fercin. Herkes tarafından inanır. Ne buldun yedin, ne buldun yaptın. Evet, çoğu tefili şarttır. Nala cezayı şart. Evet, bitti. Peki, şimdi diyor ki bize fiil-i muzari'yi cezmedenler iki kısımdır. Bir fiil-i muzari'yi cezmeden, iki fiil-i muzari'yi cezmeden. Bir fiil muzari cezmeden. Altı tane. Lem, lemma, elem, elemma. Lamul emri. Değil mi? Lil emri, evlid dua. Tamam. La, lin nehi, lid dua. Tamam. Bunlar. İki fiili cezmeden de bir. Muttefakun aleyh olan var. Muhtelafun fih olan var. Muttefakun aleyhte harf olduğuna ittifak edilenler var. İsim olduğuna ittifak edilenler var. Harf olduğuna ittifak edilen in. İn tüzakir tenca. İsim olduğuna ittifak edilenler men, ma, eyyü, meta, eyyane, eyne, enna, değil mi? Haytuma, keyfema, bir de şiirde bulunan iza. Tamam. Muhtelefun fi olan, harf olması tercih edilen var, isim olduğu tercih edilen var. Harf olduğu tercih edilen idama değil mi? Şey izma, harf olduğu tercih edilmiş. Tamam. Bir de isim olduğu tercih edilmiş mehma. Mehma da isim olduğu yapılmış, tercih edilmiş. Peki. Beş dakikamız var ya, bir çay içelim mi?